الرحمن الرحيم باب ما جاء لا تتقدم الشهر بصوم باب دے ما جا لا تتقدم والشهر بصوم باب دے پمیان دا آغا حدیثو کی چراغلی دی چڑوان نے مانے مکوئی دمی آشی در رمضان نفرو جی وبهی قال حدثنا ابو قريب قال اخبرنا عبد بن سليمان عن محمد بن عمرو عن ابي سلمى رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تقدموا وان دیواله متو یا شهر دمیاشت رمضان بیوم فیورد ولا بیومین اون پدورو یورز ذرز مکه رمضان نروجی منی سی إلا أن يوافق ذلك صوما مگر دا چې موافقت راشي د دې دا غروجي سره کان يصوم هو احدكم چې او چې روزه نیواغی لره یو پتا سو کې د عادت او چې په باز روز کې به روزي نیوي او دا غورزه د رمضان نه یو ورځ ورځ مخکرا لی سومو لرویته روجی نی سید وجد لی دودم یاشتنا و افترو لرویته او پوجک وید وجد لی دودم یاشتنا فانهم علیکم کچر میاش پدیر شمش پپتش و پتاسو فعدو ثلاثینا نشمیرو قید دیر شرزو دیر شرز روجی برابر کئی او چونکی یو دیر شمیاش تدنن ثم افتویرو بیا کوج کئی درمزان المبارک نمخ کی یو رز دورز روجو نمنا رالا حکمت دی منع سده بعد وی پدی کی یوم شک رازی کلا یوم شک یو رزوی کلا دووی او حکمت پدی نهی کدار بعد وی چی فرضی روجی د نفلی سرا گڑی وڈی نشی نمخ کی اون رسو زکا نسواراو با پروجو کی دزان نا چکم شے پی فرض و دزان نا بے زیادت کولو ناسی نا پا فرضیو کی دزان نا زیادت را نشی بعد علماء دام ویلی حکمت دارے شیخ په مضبوطوالی سره په رمضان کې وردن نشي کپه نفلی روزو دې ځان ستړي کړي نو بیا با چست او چالاک نید فرض روزو د پارا او قوت بدی نوي ها کده چا عادت نو هغه جدا خبره وا او د دین قضا او د نظر روجی په نور ادله او قطعی او سره مستثنا دي صومو لرؤيته وافطروا لرؤيته روجه دی سیم دلی دو دو اجنا و کوجه کویم دنیا شید دلی دو دو اجنا او افین غم علیکم کمیاش دربانی پتکلیشوان و شمیرو قید دیر شروجو او ثم افتیرو اغین پس کوجا وقتر کئی پدی باپ کی حدیث دی دباد صحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلمنا اخبرنا منصور بن المعتمر عن ربعی بن حراش عن بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنحو هذا امام عیسیٰ حدیث ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح او مل پدی دے پنیز دا اہل علمو کریہو دی بدگن دی یتعجل الرجلو چی تلوارو کیو سڑے بسمی آمن پر وجونیو سرا قبل دخول شہر رمضان مخید درنکی دو درادرنکی دو دمیاشی درمضان نالی مانا رمضان دوجد مانا درمضان نالی د دې احتمال نشدا به رمضان نه نو د رمضان د مخکې روزي د سو پنیت احتیاط د رمضان ندي سي لمان رمضان دا معنا چې د احتیاط ندي چې رمضان چې رمضان فوت نشي وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يَصُومُ صَوْمًا كَيَوْ سَړَي چ روزي دی وري روزا دد عادت چ باز رتو کې بد روزي دی فوافق صيامه ذلك نو موافقت در وجود دراغه دد اورز دی وی او دورز مخک درمضان نا فلا باس به عندهم نو پا دی کس گناہ نشت پنید دی علماؤو و بیهی قال حدثنا حماد قال اخبرنا وکیونا نلی ابن المبارک عن یحیی ابن ابی کثیر عن نبی سلم رحمهم اللہ تعالی عن نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا شهر رمضان روان دیواله متوید میاشی رمضان نبی صيام الفروجو قبله مخير لرب يوم يورث او يومين ياد ورزي الا يكون رجل مغرداشي او شريوي كان يصوم صوما جو دې روزه وی دیو یو روزه دې پیر پرز د روزي عادت ته او د غورز د رمضان نه مخکرا له فليصمه روزه دیونی سي قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك باب دې په بیان دي کې چې مکروه دروجا د يوم الشك پرزماني دا هغه ډیر شمه روزي د شعبان چیرې د احتمالي جنن رمضان او په شعبان وي وبه قال حدثنا ابو سعيد عبد الله ابن سعيد الاشج قال اخبرنا ابو خالد الاحمر عن عمرو بن قيس عن ابي ساقه عن واسلہ ابن زفرا رحمه الله قال كنا عند عمار بن ياسر ويمد عمار بن ياسر رضي الله عنه سرو مشهور جليل القدر صحابي دي صحابيين اولين نا بدري دي مغدا عمار بن ياسر رضي الله عنه سرو فاتا بشات فاوتي بشات روڑ شگڑ یا پاتا بشاتن روڑ گڑ مسلیتن ردکڑ شمی فقال صحابی کلو اخری فتنحا بعد القوم اڑخلش البازد دی قومنا فقال انی سائم ویزمارو جدا او دارد دیوم الشکو نعمار رضی اللہ عنہ من سوامر یوم اللذی چاچ روجونی و پرزا کی شک فی چی شکڑ شوید پاغی کی اید شابان دیر شم روجے نیولی میاش دی دلشمی ننشکی وریدوا ندام جید دی چی دانن دی رمضان چی و دام دی چی دان شابان چی یو مشک ورتزه کوئی پتہ لگی نا چه دا شعبان دا وقت رمضان دا چاچ روجونی و پرزا کی چه شکڑ شمیل پائی کی فقد عصا ابا القاسمی ندنا فرمانیو کا دا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا صحابی فتوہ دا و صحابی دا سی فتوہ نور کا انتظار ندا حدیث مرفوع دے دیتا طرف حکم دے دا لفظ موقوف دے او حکمن دا حدیث مرفوع دے ند شک پورز روجنی اللہ روانی او بڑے باپ کی حدیث دے دا ابو ہریرہ و دا آنس رضی اللہ تعالی عنہمانا امام عیسیٰ و حدیث عمار حدیث حسن سیون عامل پدیر پنید اکثر اہل علم دا صحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو من بعد ام سوچ لئی نفس دی دا تابعین ناوی اکول سفیان السوریو و مالک ابن آنس و عبدالعبن المبارک و شافی و احمد و اسحاق رحمهم اللہ کریو ان یسوم الرجل اليوم الذي يشك فيه دای مکروه غنی چې روزو دیسی او سره پردا کی چې شک کی دیشی پای کی ورا اکثرهم او اکثر رائے دار انسابو کدرو جون یو کان من شهر رمضان او داود میاشی در رمضان نا یقضی یوم مکانه دیو قضا را گرزئی یو رس پزید دی ذکر دیدو خوشت نی نند رمضان فکو یکین سرا اگر کدین اپس پتو لگی دی چی داد رمضان ندا نبادی علماء وی چی قضا بی را گرزئی ادا احنا خو مسلک داری کند غورز د شک کی نیولی و مکروح دادا روجا او که رمضان نشو نو بس در رمضان حساب بیوشی باب ما جاتی احصائی حلال شعبان لدر مدوان باب دی پا بیان ددی کی چراغلی دی چشمیر با قید میاشی در شعبان لپار در رمضان و بیهی قال حدثنا مسلم ابن حجاج قال احبرنا یحیی ابن یحیی قال احبرنا ابو معاویہ عن محمد ابن عمر عن نبی سلمہ رحمهم اللہ تعالی نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احصوا ہلال شعبان شمیر ای رزید میاشد شعبان لی رمضان دا وجد رمضان نا او دا پارد محافظت روجید رمضان چتا سو لپت او لگی د درنه کې دو درمزان قال ابو ساری سو ابي هريره لا نعرفو مثل هذا الا من حديث ابي معاويه وصحيح ما روي عن محمد ابن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين يورز ورز رمضان نمسك روجي مني شيء وهكذا روي عن يحيى بن ابي كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حدیث محمد ابن عمرو واللیسی باب ما جان الصوم لرؤية الهلال والافطار له باب لفمیان دا روایات بجراغ لدی چرو جب پلی دو دمی آشوی او کو جب پلی دو دمی آشوی وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن إكرمة رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تصوموا قبل رمضان روجی منی سئی مخی در رمضان نا سومو لرویتی ہی روجنی سئی در رمضان دا وجد لی دو دمیاشت در رمضان نا وافترو لرویتی ہی آو کوجا کوئیم دا وجد لی دو در رمضان نا فا ان حالت دونہو غیایتن حائل اشوا اخواد دی میاشتین غیایتن اے غین دیو دویا گالی دیتا وریز وی غیایتن دا مشعور خبر دا پزبت دی لفظ کے ادام جیز دی علماء لکلی چی پا بدن دیائی اخیرے کی بارش اے غیابتن دا غیب دا پتوالی نگا او نونم جائز دے غیانتن عیانتن حجاب تاوئی کچر حائل شواقواد دین غیایتن وریز فاکملو ثلاثین یومن نمکمل کئی دیر شرزی درو جیان شابان چیر شابان پلی دو سر دیر شنو بس بلا رب رمضان دے پشریعت کی میاش دیو دیر شنو یو ندا اتوشتوی او پدی باپ کی حدیث دے دا ابو حریرہ او دا دی بکراو دے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہمنا وای ابو عیسیٰ حدیث دے ابن عباس رضي الله عنه حديث حسن صحيح وقد رواه من غير وجه باب ما جان الشهر يكون 29 باب بیان دا روایت کی چراغ لی شمیاش کل دی حکم دیر شموی شرعن میاش یاد دیر شو رضوی یاد یو کم بی دی یو دیر شو او داتویشتو پا شریعت کی نشتا حدی که دا فیدم شوا اکثر چی رمض اختر پا یو کم دیر شو مراشی نا عوام ناری نگا ناناوی کلم رو جی پورا نشوی نم میاش یو کم دیر شو دکنا نو بس روجی پورا شه شو کوئی قضا برا گرزو کنا رستو گورا ذکر کو مونگا علماء لکلی نبی علیہ السلام نه کال روجی نیو دی پدویم کال ده حجرت روجی فرش شوی اپل اسم کال نبی علیہ السلام وفات شوی نو نهش فکر نه کال نبی علیہ السلام پا مدینہ کی روجی نیو وای پدې کې د ورم ځان د دیر شو ادا باقی دی او کم دیر شو نه رمضانو کې ګورا و رمضانو نه د یو کم او دوه پکې د دیر شو و به قال حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا يحيى بن زكريا ابن ابي رايده قال اخبرني سب دينار عن ابيه عن عمرو بن الحارث ابن ابي ذرار رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صحابي ما سمت ورا دو پیری مارا دی ما سمتو من ما سمنا خلاسی نیا خدا ما پدوارو زیونو کی مزدریه دا ما سمتو یعنی روج زما لن داش مزدریه شی معنی ما سمتو ایسوو بی ما چی دوارو زیونو کی مزدریه شی نو معنی بداسی شی ما سمتو ایسوو بی روج زما د نبی صلی الله علیه وسلم سره 29 چې یو کم دیش به اکثرو دا ډېرې وي مما سمنا 30 اے من صومی 30 د روزو د مان چې دیش به وي ما چې الله د حدیث سره څومره کال روزي نیولې نو یو کم دیش پک ډېرې وي د دیش ونا پوه شوې کنا اته پوښه اے ما سنتو یعنی سوومی سوومی ایمان نبی صلی الله علیه وسلم ته سوای شری اکثر من سوومی ثلاثی دا چې دی دوارو دایو کی دا مال ما مصدریه شي ادا احتمال دې چې دوارو زینو کی دې ما موصول شي او زمیر عائد دی محضوب شی نگورا مانا دا شما سنتو حاغا چی ما رو جنی ولید دا نبی علیہ السلام سر یو کم دیش نو دا دیلی وی مما داغنا سمنا معو سلاسین چی مونی ولی ودائی سر دیش نجی دوارو لیونو که ما موصول شی نو مانے دا سشوا او کما مصدریو نو معنا مو اوریدا نو اکثریت دی یو کموی امام نووی رحم الله د خپل تجربه مطابق وای وای کله دا کمواله به در په راضی دو کال رمضان دی او یو کم دیش درې کال انداز راضی او سلور راضی وای د سلور نو سیوان راضی وفي الباب عن عمر وابي هريره وعائشه وسعد بن ابي وقاص وابن عباس وابن عمر وانس وجابر وام سلمه وابي بكر رضي الله عنهم لذيذ مر صحابون روايات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جدا اللہ حبیب فرمائلی جے شہو یکونو 29 میاش کلد یو کم دیر شموی و بهی قال حدثنا علی ابن حجر قال احبرنا اسماعیل ابن جعفر عن حمید انانس انہو قال دے فرمائی آلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسائیه شہرن قسم خوڑل او څوک څنګه مشمانه کی تو را پله قسم خوڑل او رسول الله صلی الله علیه وسلم دې بیان نه یومیاش فقام فی مشربته لدا الله حبیب دې رشیو په بالا خانه کې دریم چت غرفه چې ورته وای 29 یوما یو کم دیر شرجی خفشو او قسم خوڑنیو قالو یا رسول اللہ صحابو ویرید اللہ رسول انکا آلیت شہرن بیشکت چیتا خو قسم خوڑلیو یومی آش حتا زغو یو کم دیر شبان را لی پورتا فقال الشهر 29 ومياش ديوكم دير شموي قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في الصوم بالشهادة باب دي بيان داو کی چراغری دی چرو جنی والف گواہی سرا چا گواہیو کدمیاشی دلی دو نروج بنی ویشی و بیهی قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال اخبرنا محمد بن الصباح قال اخبرنا الولید بن ابی ثور عن سماکن نکرما عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال جاء عربي راغلي يو باند شي نبي صلى الله عليه وسلم تا فقال فرمایلی اني رايت الهلال ويما مياش كتلي ما رمضان مياش كتلي او يو روایت کی راغلی دي كما في رمضان يعني وكان غيما وریض و فضا صفان و فقال اللہ حبیب ورطوی تشہد واللہ الہ الا اللہ تگواہی کے دریچ لاللہ نبغیر بلد عبادت و مندگی مستحب نشتا اتشہد ان محمد رسول اللہ گواہی کے چې محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ نے قال نعم اغوی آو قال یا بلال عزن فی الناس بلال لذی اللہ عنہ لیوی اعلانو کا خلقو کی یسومو غدر چه سبارو جو نسی گرن یو قصب گواہی بانے او اعلانو شد آغی فضا تفانوا وبه قال حدثنا ابو قريب قال اخبرنا حسين الجعفي عن زائدة عن سماك بن حرب نحوه قال ابو سعد بن عباس فيه اختلاف فليك اختلاف روى سفيان الثوري وغيره عن سماك بن حرب عن كرمان النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا واكثر اصحاب سماك رواو عن سماك عن اکرمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلن مرسلن کل کڑے عامل قدی حدیث دے پدید اکثر اہل علم قالو دو لما وی تقبل شہادت رجل واحد قبلول بشی گواہی دے سڑیو فی سیام پروجو کے وبه يقول ابن المبارك وشافي واحمد او دا قول امام ابو حنيفه رحم الله دي او دا قول الجمهور دي چې دای وای دی یو کس په گواهی بم روجکی چې کله فضا صفان را دا جمهور اهل علم قول وقال اسحاق لا يصام الا بشهاده رجلين امام اسحاق اين رجكي بن مگر په گواهي د دوه شنو په گواهي د دوه شنو لکه حديث کراغدي ابن عمر رضی الله عنه خلق میاش کا تنما نبی عليه السلام ته جما کتره دروجیو نیواو خلقو تین دروجیو حکمو کو دادا ابو داؤد شریف حدیث نے یوان ابن عمر رضی اللہ عنہ روجیو میاشری دلیو او دا اللہ حبیب اعلانو کو دروجی امام اسحاق وئی او دا قول امام مالک رحم الله نے چې لا یصام الا بشهادت رجلین روجب نشی مگر په گواهی د دوو شړو دی بارکی روایات راغلی دي او دی کی حدیث دی عبد الرحمن ابن زید ابن الخطوہ دا خطبو پا غرد چی پاغی کی شکو یو مشک پرد ویزا ناس تو مکڑی دا صحاب دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرامات تپوس کڑے ناغی ما تا حدیث بیان کڑے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسومو لرویتی وافترو لرویتی رو جدی سید وجد لیدو دمی آشتینا وقتر کوید وجد لیدو دمی آشتینا او کمیاز دربان پتا شوان فاتن مو ثلاثین یومن دیرش دی پورا کیفین شہد شاہدان مسلمانی او کدوو گواہان مسلمانانو گواہیو کفسو وافترو بیارو جکویم او کو جکویم رواه احمد والنسائی ولم يختلف اهل العلم اختلاف نشته علماء في الافطار فاختر قولوا كي انه لا يقبل فيه الا شهاده رجلين شنبش قبل له فاختر كي مغور گواہی د دو شرو دیو شری په خبره وا اختر کی نا فیضا تفاندا او دو کسانو کتو د شوال میاشت او کتا نو د دو په گواهی باختر کی باب ما جاء شهر عید لا ينقصان باب دې په بیان دا کی چراغ نیلی چې دوان میاشتې د اختر دوان میاشتې د اختر یعنی رمضان او عید الاضحى لا ينقصان کمینا وبه قال حدثنا يحيى بن خلف البصري قال اخبرنا بشر بن المفضل عن خالد الحزاعي عن عبد الرحمن بن ابي بكر نبي قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شهر عيد دوار مياشد اختر رمضان و ذي الحجه لا ينقصان دا کمیگینا رمضان و ذو الحجہ سنگ کمیگینا رستو خپل در توائی گورا قالا بویسا حدیث و بی بکرا حدیث حسن و قد روی هاغل حدیث و عبد الرحمن ابن ابی بکرا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلت قال احمد امام احمد سے بوئی مانا دی حدیث صدا شهر عید لا ينقصان وی دوارم یاشد آختر کمینا یقول و غوائی لا ينقصان امام دی کی اوزے کمین راضی فی سنت واحدت پیوکان شهر رمضان و ذو الحجہ ان قصادو ما تم بلاخر که یو دی او کموی نو بلبد دیر شوی که یو کمی گی پا یو کال نو بلب برابر دی او امام صاحب کوئی مانا دار اللہ ان قسانی کمی گی نا یکلو انکان اتسو ویشری که دا میاشی دی او کموی دی فهو تمامن دا پورا میاش تا یو کم دیر شو میاشی کرن غیر نقصانی دیکی نقصان نشتا والا مذهب اسحاق يكون ينقص الشهران معا في سنه واحده ده دغه دې قول باندې دواړه په یو کال کې یو کم یو کم دې اسرازي ایک داد یو کم دې شوندا خدا په فضیلت کې پورا دا او غیر ناقص را غیر ناقص را اباد وی دا فضیلت تے پا فضیلت کی کمی گینا اگر کپشمیر کی او کمشی اباد وی دیدی کی کمی نرازی پا احکاماتو کی اے رمضان کی کم احکامات تی پا یو کم دیر سو سنیم گڑتیا ندر آگر او پا زیر حجا کی چی کم دا حج احکامات تی نو پا یو رس کمی دو پاگی کی نگڑتیا نرازی نزدی اجر او ثواب چکم پدی مرتب دے دا کمیگی ناگر کا عدد کی نقصان رائے باب ما جا لکل اہل بلد رؤیتهم باب دے پمیان دا کی جراغ دی دا ہر علاقی دا پارخ پلمی آشلی دل بئی دا یو مسئلہ دا چې یو ځای لیدل د بل لپاره حجت دی کنا نو بعضی عالمان وایي کمی علاقې چې یو بل سره نږدې دي او په هغه کې مسافت بعیده نه ده نو د یو ځای لیدل د نورو لپاره لیدل دي اباظ علما دې طرف تلاړ دي چې نا د مشرق والو لیدل د مغرب والو د پارا حجت دی او د مغرب والا د مشرق والو د پارا نوی پټول دنیا کی یو اختر او یو زل یو رضبان روجا دا درست او ممکن ادا مسله کی په هر حال د علماء اختلاف دی ورنن د تمام دنیا مسلمانان سیوا زموند دی بل او د دې هندستان او دارنګي د بنگلاديش نه علاوه ټول د سعودي عرب سره روزه کایم او وختر کایم بعضي ملکونو دای په مخ کې دومره فرق دی لکه د یورپ او امریکای ملکونو چالت اورځ وی نو التشپای چالت شپای الت اورځ خو غیم دا غی په روزي روزه کای او په وختر وختر کای زمون په دې ملک کې د دې خبرې گنجائش تا چې دای دا غي سره اختر کی دای سره روزه کی اداش چې جدا جدا دي شي و به قال حدثنا علي ابن حجر قال اخبرنا اسماعيل ابن جعفر قال اخبرنا محمد ابن ابي حرملا قال اخبرني قريب ان ام الفضل بنت الحارث ثم الفضل بنت الحارث باعثه لغلو دي قريب رضي الله عنه لرا الى معاويه معاويه رضي الله عنه تبشام شانتا سكار دبا قال قريب رحم الله فقدمت الشام شانتا تنو فقضیت حاجتها ما ام الفضل رضی اللہ عنہ حاجت کو رکڑو چس پسی لے گلو و اسطو ہل علی حلال رمضان وی آواز اکڑیشو پا ماد میاشی در رمضان اے میاشو لی دیشو وانب الشام اوز پا شام کیو فرهین الهلال نمیاش رمضان کت لیلۃ الجمعۃ پشپد جمعی د جمعی پشپا پشام کی چدا د مدینی منورین تقریبا 2000 کیلومیٹر لری دے پدی کی ګور د جمعی پشپ میاش بی دیشو ثم قدمت المدینہ بیا راغل مدینی منورین ته فی اخر الشهر فآخر دمیاشت درمضان کی فسالن ابن عباس مان ابن عباس رضی اللہ عنہ ما تپوسو کو تپوسو نے کل ثم ذکر الحلال بے ذکر دمیاشتیو کو فقال متا رئیتم الحلال وی پشام کتا سمیاش درو جی کل لیدری وفقلت رئیناه لیلت الجمعہ لیدری ومم پشفید جمعی فقال انت رأيته ليلة الجمعة ويتالي دلي وپشفد جمع فقلت رآه الناس ماغي خلق لدلي وا اپا مسلم شریف کی داری چه نعم او مام لیتلی و او خلق ملیتلی و فسواما فسوامو وسواما معاویتو نو خلق رو جنیو لیو و معاوی رضی اللہ عنو رو جنیو لیو فقال ابن عباس رضی اللہ عنو ماوی لیکن رینا اولیلت السبتی مخو پا مدینہ منور کی دافتی پش پا میاش کتلی ہی یوش پرستو پشاب کی دجومی پش پا میاش کلی دیشو او پا مدینہ منور کی دافتی پش پا خلا نظال نسو نامیشہ بویل چمم برو جنی سو حتان نکملا تردیچ مکملی کم ثلاثین یومن دیرس روزی او نراہو یا میاشو ګور دا هغه غمیاش دې دې ځان له دلیل جوړ نکو فقلت ما ورته ویلا تکتفي برؤيه معاويه وصيامه آیات اکتفا نکې پلي دود معاويه رضی الله نو دا غد روجي قال لا غوینا هاكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا سے حکم کڑے دنتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حدیث گورا امام ترمذی ذکر کڑے او دا مسلم شریف حدیث ہم دے جدید وجن باز علماء وئی چیلی دلدمی آشتی بٹول و خلق العامنی بلکی خاص بئی چید چا مسافت نزدے دے اسمرا مسافت چې مصطکی لنډی گینا قصر دراسی داد باز علماء و مسلک دے چه دی وید حری و الاکید پار اقلی دل نو پدی اعتبار د مسلمانان و پلر لرو و تنلو کی اخترونا او روجی جدا جدا کی دیشی او باز نور علماء وی چنا سے دا اللہ حبیب ویلی سومو لرویتی ہی و افترو لرویتی ہی و ایدا حکم طول خلق تدے اے لا تسومو حتی ترو الحلال ولا تفترو حتی تروہ و ایدا خطاب طول خلق لدے نا اہل مشرق والا کمیا شولی دنو مغرب و آلد فارم دلیل لے رددوی پنیس پتول دنیا کی یو اختر و جبئی اد امام ابو حنیف رحم اللہ صلی مسلکم دارے چی اختلاف دا مطالع و نشتا بلکی دا دنیا پا یو سر کی کمیا شولی دے شنو بلو آلد فارم دلیل لے رستو دا امام سے پا مذہب کم باری محققین وئی چنا مسافت چی لریوی نبیا اختر او دارنگی روجہ کی فرق رات لیشی بہرحال دائر اختلافی مسئلہ واؤتا سلم خلشوا قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح غریب نددی حدیث مطابق کپا سعودی عرب و باز نور و امارات و ملکونو کی روجوی و زمون کو جئی ندا سکی دیش ای اختر دے زمون روجہ دا نکی دیش والعمل على هذا الحدیث دا اہل العلم عمل پا دی حدیث پنیز دا اہل علم دے انا لکل اہل بلد چی دا ہر یو وطن والا دا پارا رویتو هم دا دا اخفل خلی دل بئی وَلْقَلِ دَلْدِ دِیبَ مُوْتَبَرْوِ بَابُ مَا جَاءَ مَا يُسْتَحَبُّ عَلَيْهِ الْإِخْتَارُ باب دے پا بیان داغ کی چراغ لیدی اغشے چھ مستحب دے پاغیرو جماعتول رو جماعتول پس مستحب دی وبه قال حدثنا محمد بن عمر ابن علي المقدمي قال اخبرنا سيد بن عامر قال اخبرنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من وجد تمرا دادي زړو پخو کجورو تاوي چا جون دي کجوري فل يفطر عليه نو پدي دي روزه مات کي ومن لا چا جون من دي فل يفطر لا ماين روزه دي مات کي پوغو فاينل ما طهورن او بو پاکی دی او پاکون کی دی نگر پا کجور رو جماعتون دا مستحب دی حضیب عرب کی رسطت تفصیل را روان دی اید اللہ حبیب بارتا ستاوت راجی پتازا و کجور بانی بے رو جماعتون لکتازا بانی نزڑی کجور بانی او کاغا بانی نو بیا می اوسو ګټ د وګو خل دا مستحب طریقه ادا کی خلکو کی مشهور ریاض لری الله دې په رمضان شریف کې حرمین او تبوسی نو باز خلک وایي چې د زمزم او بیل بیا و په زمزم او بو ماته اپا کجدار اوا په خبره نه د شریعت حکم سره کې د زمزم او ګم دي چې څومره مبارک دي وړو به وکړو چې ضرور جماعت کې بیا او پسې د زمزم ووس کا اوبلي باپ کی حدیث دې د سلمان ابن عامر رضی الله تعالی عنہ نا امام عیسی او حدیث دان رضی الله عنہ لا نانم وحدن نبی جنو یو تن رواه چې روایت دې کړی دې د شوبنا مثل هاذا په مثل دې غیر د سید ابن عامر نا وهو حدیث غیر محفوظ دا حدیث غیر محفوظ دے ولا نعلم له اصلا نبی جنو دی لرساس لو بنیاد دا حدیث دا دل عزیز ابن صحیب بنان سن را وقد روا صحاب و شعبان الحدیثا شعبان عاصم الاحول عن حفصة ابن تسیرین عن الرباب عن سلمان ابن عامر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهذا اصح او دا اصح دې د حدیث سید ابن عامر نا وها کذارا رواو عن شوبان عاصمن عن حفص ابن تسیرین عن سلمان ابن عامر ولم يذكر فيه شعبته عن الرباب والصحيح ما روا سفيان الثوري وابن عينا وغير واحد من عاصم الاحول عن حفص بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر وابن عون يقول عن أم الرائح بنت سليع عن سلمان بن عامر والرباب هي أم الرائح الرباب شده هي أم الرائح ديت أم الرائح أموي ديت حديث ده سند مختلف طرق در تذكر کرنا وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا وكيع قال اخبرنا سفيان بن عاصم الاحولي قال حدثنا النادر قال اخبرنا ابو معاويه عن عاصم الاحولي عن حفصه بن تسيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الزبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افطر احدكم كل شرو جماعت ايو پتاسو کې فل يفطر على تمر نروجري مات کي پکجورو فين لم يجد كجوري نمنه وسي نشتا اشتدنا او ددا اوستو تا کتنيشت فل يفطر على ماين نو مات دي کي روز پوغو فين نحو طهور لا پاکي قال ابو اسحاق حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت رحمه الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر رجب ما طول قبل ان يصلي مخید مزد ما خامنا علا رطوبات پتازو کجرو اسم عرب احتمام کئی حرمین شریفین چونکی ده کجرو وطن نئی نتازه کجوری روڑی فا ایلا لم تکن رطبات کتازه کجرنی فتمیرات دی ضرور کجر تواری چی ورطوی دی تتمیرات ہوئی فَإِن لَمْ يَكُو تَكُن تُمِيرَاتٌ کَدِ چُوَارِ او زَرِ قَجُرِ بَنَئِنُ حَسَا حَسَوَاتٍ نِمَّا گُتُنَ بِهُقِلْ گُتُنَ دُوبُونَ يَوْسُو گُتَائِ شَارِبَ خَلَاسَ مَرَّاتٍ حَسَا حَسَوَاتٍ نِمَّا دْرِي کَرَتَ بِبَدْرِ سَاگَانُ وَبُوسْ كَرِي نَا حدیث کی دلیل لے چِ مُسْتَحَب دِ افْتَار پَتَازَو کَجُرُو کتازن وینو چواری او کنینو